καρδιά μου είναι μεγάλη, η καλύβα μου μικρή. Από σένα κι από μένα άλλος δεν χωράει να μπει. Το δικό μου παπλώμα είναι για δυο άτομα και δεν παίρνει παλώμα το δικό μου παπλώμα. Και το